الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. ددي زينا الله رب العزت د جرګي اصول بیانای چې ډېر جرګي چې کوم دي د جمهوریت والا د ډېر اکثریت والا پاغي کې خیر نشته ده. اکثر جرګي د دین اصول خلاف کیږي او پدری سيزونو باندې مشوره کوا. نمبر ایک، بے صدقتن، فصدقی سرا جسمانی صدقہ وکا. دویم، فائدہ روحانی او معروف روحانی فائدہ سریتا سریتا ورسوا. او درین، دا شرنا دا بچاو اصلاحن بین الناس دا پا دا شر وکا. فرمائی لا خیر بی کثیر من نجواهم، نشت دے خیر بغڑی رو پٹو جرگو کی، الا من امر مگر آچا چی امر وکو بے صدقت، فا صدقی سران صدق ور کولو کی راجم شوی، وشور دی کولا زدا صدق ور کوما چی چالے ور کمام. یا یو سړی مسکین دی، هغه باره کې راجمع شوې د دې سړي وس نه کېږي، لږې لږې راوالی چې دله ورکو. نو الا من امر بصدقه، مگر هغه چې امر وکړی شي په صدقې سره، او معروف یا بخونه کولو د دین سره راجمع شوی. هلکه دې پلاني سړي ته به دا دعوت څنګه بیان کو؟ دے پلانی پلانی سڑی تا ورطل الغواری، دے منزل نرازی، دے قرآن لنرازی، پدا بارکی مشورہ دا. ندو مشورہ کو معروفین یا فغا خونی کولو دا دین سرم، دا دین خبری کولو باندی، او اصلاحیم بین الناس یا اصلاح کول پمین دا خلقو کی. خلق قرآن دی تکین استی مشوره دی وکړه چې د دې دوانو دا کسانو دا جوړه بسنګ راولو. نو دا مبارک مشوره کولای شي. و من یفعل ذلک، چا چې دا کار وکړو ابتغاء مرضات الله، دا پارا د لټولو د رضامندی د الله تعالی. فدکی بل سلالچ نو نریا کاری وا، صرف او صرف دا اللہ رضا وا. نو اللہ فرمائی فزو فنوتیه اجر نازیما، ویزر دا چنون بورکو دا سڑی تا دیر لی اجر، دیر اجر بدا سڑی تا مورکو. چکر دا دا اللہ دا رضا دا پارا جرگا کولا پیسلے کولام، الله بتالا ډیر اجر درکی په دغې باندې. ومن یشاقق الرسول، چا چې مخالفت وکړو د رسول من بعد فاستغینا ما تبینا، چې ښکار شو د تعالی الهدى هغه د پاره هدایت او حقیقت، و د ښکار شو سنت ورته ښکار شو، بیا مخالفت کوي. ويتبع غير سبيل المؤمنين، او دے ور پسی شو سیوا دلاری د مومنانو نا پنور اور افاتو پسی او بغیر لارو پسی ور پسی شو. اللہ فرمائی نولی ما تولا نوا بلو دے آچ دے آوڑی زمنا مونگ بچے ہم واؤڑو ددنا نولی ہی اللہ وی مونگ بم سے واؤڑو ما تول ما تولا چی دے زمنا آوڑی ویتبع غیر سبیل المومنین. ددی آیات نہ ثابت شوا چی صحابہ کرام معیار دا حق دی چی دا مومنانو دا لارنا آخوا سوک روانی مومنانو لار نقبلی نو دا ہدایت دا پریخے دے نو صحابہ کرام معیار دا حق دی زکا چی مومنینو کی پا درج اولا سرا صحابہ کرام دی. دا آیات کریمہ دا ہاں مبارک آیات دے چی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی دا دی آیات نا استدلال کرے ہو چی حجت دا اجماع دا امت پا دی آیات کریمہ کی دے چی دا طول امت چی کما متفق دی آگا پا دی آیات باندی دے دا حجت دے دا آیات کریمہ چی اجماع دا امت پا دی آیات باندی دا چی طول مومنان مسلمانان چی کما دی نو آغا با متحد و متفق بئی آغا دا دی آیات نا ثابت کری دی. روح المعنی و واقعہ ذکر کری دا پا 146 نمبر صفحہ باندی چی او عالم ناستے دا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سرہ یو بوڑا را رہے پلاس کی ورسر لاتھائی ورسر دا امسا ورسر دا پدے لاس باندی گوتمی پلاس کری دی لاسونے گوتی ٹولی دا غمون ڈکلی دی کی ناستو امام سیب نتا پوس کئی وَإِمَّا الْحُجَّةُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِسَّ دَلِلِ فَدِينَ اللَّهِ تَعَالَى كِسْتَا سَرَا چِدَ اللَّهِ دِينَ حَقْرِ بَغِبَانْ دِمَاتَ دَلِيلُ وَخَيَام. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ غور توئی کتابی دا اللہ کتاب دلیل لے پدے خبر باندی جزا مونگا اسلام و دین دا اللہ تعالیٰ دے بیاور توئی سم مازا وی بیاسی شہدے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ورطا فرمائی سنت نبیین سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا حدیث مبارک دی. دریم سوال تے کئی وی ماذا اتفاق الامہ دا امتیانو اتفاق پس باندی دے. امام سے ورتوائی اجماع الامہ دا امت راجم کی دل کول متفق و متحد دا کی دل دا اجماع دا امت دے. بڑا ورطوئی من این هذا الاخیر دا خیرنے جواب تا مال دا کم دے نراکو ما تا ثبوت و خیام ما تا دلیل و خیام. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی لگ غلے شو سوچے ہو کو لگ غلے شو دلے جواب پا دلے سوال پا جواب کی آغا بڑا ورطوئی دا امام مزنی رحمہ اللہ تعالی دا ام ناستے ہوئی دا بڑا ورطوئی چتا تدری ورز مخلط محلط شو چماتا با جواب راکے چرا اجماع الامت دا امت اجماع دا پدی قرآن باندی دا نو دا کم زینا تاماتا ویل دری ورز تیم شو وی بڑا لارو فاسے دو. دا امام مزنی رحمہ اللہ تعالی دا ذکر کئی چی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن تکی ناستو وی پدی دری ورزو کیا غدری سو وزل قرآن کریم ختم کو 300 پیرے قرآن ختم کو وای چې کله به دې آیات کریمه تر اورسه چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوې پدې زه وو درې دا بیا روان شو بیا به قران د سره نسرو کو چې کله به دې آیات کریمه تر اورسه دا نو بیا به وو درې دا اخیره کې دا ثابت کړه چې جما د امت د دې آیات نا ثابتېږي چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین څوک چې د الله د لارې نه اقوا دی خوښو نو هغه به مخالفت راځي هغه به اختلاف راځي خو چې کله دی په قرآن باندې عمل و د نبی علیه الصلات وسلام احادیثو باندې عمل کوونکی و نو دا به د دې امت به په دې باندې بیا اتفاق به بیا به اختلافات نه راځي نو فرمائی ویتبع غیر سبیل المومنین او دے متبی غیر دلاری دا مومنانونا نولیه ما تولا اللہ وی منبوارو نولیه منبوارو ددنا ما تولا آتی دے زمنا اوڑی دلے دے ونسليه جهنم مذهب ورنبسو اغا جهنم تا وساءت مسيرا دا دير بدلار دا دير ناكار لار دا دير دد دنوالا لار دا ان الله لا يغفر بشك الله مغفرت نكي اي يشرك به آشا جي شريك جوكو دالا تلا سرام مخی آیت نمبر 48 کے ہم ذکر شوی ان اللہ لا یغفر ای شرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما التویر فقد افترا اسما عظیما دلتا وی فقد ضل ضلالا بعیدا مخی خطاب آغا مولا تاو زکا مولا پا کتاب باندی خفوی دو پا تورات باندی پر زان بے پا کی خبری لکلی افترا بے کولا پا اللہ تعالی باندی نالتی وی فقد افترا اسم نازویما دا جوڑکا پا اللہ تعالی باندی دیر لویا گنادل تام سڑی تا خطاب دے نو عام سړی ته وی پتا کی سرا دې خطا شو پا خطا یې ډېر لري باندې کوم شریک مردار شو په شرک باندې بغیر د توبې نه نو دا مردود دې د توبه نه پدېږي او کچره مسلمان مؤمن په ګناي کبیره سره لاړو نو الله فرمایي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخنا بوکو اغاچی اخوا او ددینا اغاچاتم چی خواقشوا نمغفرت امکان شتے مسلمان پا گنای کبیرہ باندی لارو نو آغا امکان شتے چی اللہ رب العزت بداغا معاف کی خطیب شرمینی اغلی کی چی ان شرک اعظم انواع الضلالہ پا تمام گمراہانو کی غٹ گمراہی اغا شرک دے غٹ گمراہی اغا شرک دے دا اللہ دا قانون نا اوڑے دل دا جرم دے دا اللہ قانون نا اوڑے پا غیبن عمل کون کے نجوڑے یا نا دا جرم دے دا کفر ندے یو خبره پکې دا چې مقابله په منځ د قانون د الله او د بشر کې راغله یو طرف ته انسان دی او وی د الله د قانون مخالف ولاړ دی بل طرف ته د الله والا سره ولاړ دی قرآن بیانوي تا د بشر خبره ومنله د انسان دی ومنله قرآن دی پرېښودو نو دا کفر دی دا کفر دی نو زکا ورپسې شرک راوړو چې روستا آیات کریمه کې بیا راوړي نو دا کفر دی نو فرمای ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بخنا کیا چا پاوی د دینا چاته جکو غشی ا مسلمان غنای کدری والا و مئی یشرک باللہ چاچی صدار جو کو د اللہ تعالی سرا فقد ضل ضلالا بعیدا پتا کی سرا دے خطا شو پا خطا لری سرا د حق نام. بیا لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته دے آغا خیر پا غدیر و پتو جرگو کی الا من امر بی صدقت مگر آچا چی امرو کو پا صدقی سرا او معروف یاد خون کولو پا دین کی او اصلاحیم بین الناس یا صلح کولو پا مینز خلقو کی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ چَاچِ دَا كَارْ وَكُوِ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دَا پَارَ دَلَ تَوْلُ دَ دِينَ دَ اللَّهِ تَلَامْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ عَجَرًا عَظِيمًا زَرْدَا چِمْ بَوَرْكُ دَتَ عَجَرَ لُوِي وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ چَاچِ اختلاف وَكُو دَ فِغَمْبَرْ من بعد پس دغینا ما تبین له الهدى پس دغینا چکار شو دتا هدایت و یتبع غیر سبیل المؤمنین او ده متبع شو دلاری د مؤمنانو نام غیر دلاری د مؤمنانو نام نولیه ما تولا نمون بواولو ددنا چی تیز زمون ناولی پر رحمت با ددنا کٹکو وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمْ وَرْنَوَ وَاسُودِ جَهَنَّمْ تَا وَسَاءَتْ مَسِيرَ دَا دِيرَ بَدَلَارْدَمْ دیر بد زید ورطلو دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى بَخَرَنَ كَيْ اَيُّ شَكَ بِهِ آچَا چِهِ صَدَار جُعْقُو پَدِ تَوْحِيد بَانْدِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ یا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یغفرو بخنن کئی مراتی اغا مشرک مردود دے چی پدی شرک حالات کی ملشو ایو شرک بیہی اغا چی صدار جو کو پدی اللہ تعالی پا توحید باندی ویغفرو ما دون ذالکا او بخن کیا چی اخواد دینا دیلی میشا او چاہتے چی خوغشوا ومن یشرک باللہ چاچی صدار جو کو د اللہ تعالی سرا فقد ضل ضلالا بعیدا پتہ کی سرا دے خطا شو پا خطا لری سرا د حق نام.